Autyzm, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę Pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy Pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża ich żywotność. Dlatego Toyota daje na nie gwarancję nawet do 10 lat. Ile? Nie przesłyszał się Pan. Nawet 10 lat gwarancji. Toyota pewna jest swojej technologii, bo produkuje hybrydy od 1997 roku. Po świecie jeździ ich ponad 6 milionów. Okazuje się, że wśród 10-letnich samochodów akumulatory są prawie jak nowe. Ten i wiele innych najnowszych przebojów możesz mieć już za 3,99 na stacji Orlen. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny na płytę z hitami. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 19. Krystian Hanke. Zapraszam na serwis w imieniu autorów. Małgorzaty Spór i Krzysztofa Zyblewskiego. Pierwsza rozprawa już w przyszłym tygodniu. Klienci Amber Gold pozwali do sądu Skarb Państwa. Zarzucają urzędnikom zaniechania i błędy. Minister Sikorski domaga się całkowitego rozbrojenia prorosyjskich separatystów przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Nie ma żadnego powodu, żeby goście z kałasznikowami tam się wałęsali po ulicach. Ministerstwo Edukacji odrzuca oskarżenia prywatnego wydawnictwa o plagiat. Poszło o bezpłatny podręcznik dla pierwszoklasistów. Będzie proces przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie Amber Gold. Klienci, którym parabank nie oddał ponad 660 milionów złotych zainwestowanych m.in. w złoto, złożyli pozew zbiorowy. Zamierzają dowieść, że stracili pieniądze m.in. z powodu zaniechań i błędów popełnionych przez organa władzy publicznej. Pierwsze posiedzenie sądu 22 maja. Na decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego wpłynął m.in. raport opublikowany przez Komitet Stabilności Finansowej. Stwierdzono w nim, że wyłudzenie pieniędzy przez Amber Gold od ponad 11 tysięcy osób było możliwe dzięki zaniechaniom i lekceważeniu sprawy przez prokuraturę, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także ABW i CBŚ. Dlatego, jak informuje pełnomocnik grupy, która złożyła pozew zbiorowy, Jarosław Hałas. W ramach tego pozwu wykazujemy i zaniechania, i błędy określonych organów i instytucji państwa, które są zobowiązane do pewnych działań, a tych obowiązków nie wypełniły, skutkiem czego osoby w dobrej wierze inwestujące w piramidę Amber Gold de facto stracili potężne pieniądze. Ale pełnomocnik przynajmniej na razie nie chce ujawniać, ile osób podpisało się pod pozwem, choć jak zaznaczył, grupa dynamicznie się rozszerza. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Szef polskiej dyplomacji domaga się całkowitego rozbrojenia separatystów przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Do głosowania, które zaplanowano na 25 maja, pozostały niecałe 2 tygodnie. Radosław Sikorski mówi tak. Nie ma żadnego powodu, żeby goście z kałasznikowami, z rakietami przeciwlotniczymi, przeciwpancernymi tam się wałęsali po ulicach, więc oni po prostu powinni zdać tą broń i iść do domu i wrócić do pracy. I to bardziej produktywnej niż tą, którą wykonują w tej chwili, bo zakładam, że niektórzy z nich nie za darmo. Od przebiegu wyborów prezydenckich na Ukrainie Unia uzależnia dalsze decyzje dotyczące sankcji wobec Rosji. Dziś szefowie spraw zagranicznych wspólnoty zagrozili zaostrzeniem restrykcji, jeśli destabilizacja sytuacji na Ukrainie uniemożliwi przeprowadzenie głosowania. Ministerstwo Edukacji odrzuca oskarżenia dotyczące rządowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Prywatne wydawnictwo przekonuje, że 30% menowskiej książki to pomysły skopiowane z jego podręczników. Rzeczniczka resortu Joanna Dębek przekonuje, że wydawnictwo nie ma racji i zapowiada, że w piątek ministerstwo pokaże ostatecznie zmieniony rządowy podręcznik, różniący się od dotychczas znanego projektu. Ale bardzo wyraźnie zaznaczam, różnić się będzie nie dlatego, że jakieś żądania wysuwają wydawcy i insynuują nam plagiat, będzie się różniła dlatego, że 60 tysięcy osób, rodziców i nauczycieli i innych osób zainteresowanych wzięło udział w konsultacjach społecznych naszego elementarza. Prezes wydawnictw szkolnych i pedagogicznych Jerzy Garlicki podtrzymuje swoje zarzuty i zapewnia, że wie, jak doszło do powielenia pomysłów jego firmy. Kilka osób, które było w tym zespole redakcyjno-autorskim i pracowało nad tym podręcznikiem, w tej chwili znajduje się w zespole pracującym nad podręcznikiem rządowym. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, którędy te informacje i te rozwiązania mogły tam przeniknąć. Według naszych ustaleń chodzi o dwie osoby specjalizujące się w projektowaniu szaty graficznej. Oprócz tego główną autorką rządowego podręcznika jest specjalistka, która w 1993 roku opracowała podręcznik dla wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Ten ostatni fakt przytacza też ministerstwo, tłumacząc podobieństwa pomiędzy publikacjami. Znany brytyjski piosenkarz Gary Barlow z zespołu Take That okazał się oszustem podatkowym na wielką skalę. Sąd orzekł, że eksploatował ulgi mające wspierać twórczość artystyczną i musi zwrócić kilkadziesiąt milionów funtów. W Wielkiej Brytanii podniosły się głosy, że powinien też zwrócić order, który dostał dwa lata temu za pracę dobroczynną. Gary Barlow dostał order Imperium Brytyjskiego w listopadzie 2012 roku w Pałacu Buckingham z rąk królowej Elżbiety II. W tym samym roku był głównym organizatorem koncertu przed pałacem z okazji jubileuszu jej panowania. Brał też udział w oprawie artystycznej londyńskiej olimpiady. Ale Gary Barlow to nie tylko artysta. Wraz z dwoma kolegami z zespołu Take That i jego menedżerem założył fundusz inwestycyjny Icebreaker, czyli lodołamacz, inwestujący pieniądze supergwiazd we wschodzące talenty. I jak to bywa w showbiznesie, fundusz deklarował ogromne straty, w sumie 336 milionów funtów, które inwestorzy odpisywali sobie od podatku, a najwięcej sam Barlow. Premier David Cameron uznał, że wezwania do zwrotu orderu to przesada, choć oczywiście piosenkarz musi oddać należne miliony. Gary Barlow zrobił ogromnie wiele dla kraju i order jest za to, oświadczył premier, czym rozdrażnił swoich przeciwników. Na forach internetowych padają oskarżenia, że swój chroni swego, bo Gary Barlow wśród innych zasług ma i tę, że w 2010 roku, kiedy zakładał swój lodołamacz, znalazł też czas, aby wspierać kampanię wyborczą Davida Camerona. Dla polskiego radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Niby towarzyski, niby z rezerwowymi w rolach Michał głównych. Bardzo towarzyski. Nie, mówię o meczu Niemcy-Polska. Nasza reprezentacja zaraz zacznie ostatni trening przed tym spotkaniem, no ale mecz Niemcy-Polska to jest mecz, który zawsze elektryzuje kibiców. Jaki jest plan na jutro? Trener Adam Nawałka nie ma żadnych wątpliwości. Selekcja, również zgrywanie formacji, jeżeli chodzi o zawodników, którzy występują. Wielu zawodników, którzy jutro wyjdą na to spotkanie, również będzie w ścisłej kadrze na mecze eliminacyjne. To jest m.in. taki bardzo ważny element tego spotkania, a oczywiście ten najważniejszy to gra o zwycięstwo. W każdym meczu trzeba grać o zwycięstwo i nie inaczej będzie w jutrzejszym meczu. Początek spotkania w Hamburgu o 20:45. W T-Mobile Ekstraklasie już grają. Na razie jest bezbramkowy remis. W ostatnim meczu 33. kolejki spotkały się Śląsk Wrocław i Widzew Łódź. Śląsk ma przewagę, ale Widzew od początku meczu walczy jak szalony. Tego właśnie spodziewał się trener Śląska Tadeusz Pawłowski. Każda drużyna na pewno, dopóki ma teoretyczne szanse utrzymania się w lidze, będzie walczyła, dlatego każdy punkt jest na wagę złota. Niemniej liczę na zwycięstwo. Jeśli jednak Widzew wygra to spotkanie, opuści ostatnie miejsce w tabeli i zbliży się na dwa punkty do Krakowi. Pasy przegrały cztery ostatnie mecze i cierpliwość właścicieli się skończyła. Trener Wojciech Stawowy nie doczeka do końca sezonu w klubie. Dziś został zwolniony za porozumieniem stron. Nowym szkoleniowcem miał zostać Waldemar Fornalik, ale nie zdecydował się na to. Krakowie poprowadzi więc Mirosław Hajdo. W Tauron Basket Lidze poznamy natomiast ostatniego półfinalistę. Decydujące piąte spotkanie rozegrają Trefl Sopot i Energa Czarni Słupsk. Kibice siatkówki powoli już myślą o mistrzostwach świata. Powinni pomyśleć trochę szybciej, bo ruszyła sprzedaż biletów na drugą fazę mundialu. Jeśli Polacy do niej awansują, mecze będą rozgrywać w Atlas Arenie w Łodzi. Teraz jeszcze raz o piłce nożnej i o rekordach. Nikt w Europie nie może liczyć na taką frekwencję kibiców jak Borussia Dortmund. Mecze BVB oglądało średnio ponad 80 tysięcy widzów na stadionie. W sumie razem z meczami Ligi Mistrzów na trybunach zasiadło ponad 1 850 tysięcy kibiców. Za to w lidze angielskiej, choć wygrał Manchester City, najwięcej zarobił Liverpool. Za premię i wpływy z transmisji telewizyjnych otrzymał 99 milionów funtów. Na konto The Citizens wpłynął o 1 milion funtów mniej. Różnica polega na tym, że atrakcyjność spotkań Liverpoolu wyceniono wyżej. Trójkolorowi największą niespodzianką mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Francuzi najpierw wygrali z Kanadą, a dziś 5-3 ze Słowacją. Swoich kibiców rozczarowali natomiast Szwajcarzy, którzy ulegli 3-4 Białorusinom. Nie ma takiej dyscypliny drużynowej, której Francuzi byliby kiepscy, prawda? Piłka ręczna i siatkówka. Może nie wszędzie są potentatami, ale zawsze Mistrzostwa Świata, gdzieś tam czołówka. Koszykówka. Rzeczywiście, tak fanami to przychodzi w różnych dyscyplinach. I mężczyzn, teraz hokej. No dobrze. A propos hokej. Temperatura dziś w nocy spadnie do 5 i 8 stopni i to nie są żarty, ale w ciągu dnia już będzie ciepło. W Koszalinie 13 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 14, w Augustowie i Bydgoszczy 15, w Poznaniu 16, a w Warszawie i Wrocławiu nawet 17. Zwycięstwo jutro Kraków i Rzeszów, tam 19 stopni, na zachodzie, nie na zachodzie, na niebie chciałem powiedzieć chmury, ale zza tych chmur wyjrzy słońce, z tych chmur popada przelotny deszcz, no i także zagrzmi. Tak będzie jutro, dodam, że wieczorem i w nocy pochmurno, ale przelotne opady tylko miejscami na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Słuchacze jeszcze informują, że na węźle w Strykowie, o którym dziś mówiliśmy, dziś korki z powodu koncertu Petera Gabriela w Łodzi. Widocznie wiele osób jeszcze na ostatnią chwilę po pracy. Proszę, no teraz to już nie wiem, o co proszę. Już nie ma co wcześniej tam być. Może gdzieś się to jakoś da ominąć. To na węźle w Strykowie. Za chwilę z Państwem będzie Grzegorz Hoffman. Ja tylko powiem, że my się już żegnamy. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Jeszcze rzut oka na wynik meczu, o którym mówił Michał, 0-0 nadal we Wrocławiu. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry. Co tam? No nic, będę śledził też ten wynik pilnie. Nasz śledź redakcyjny. To do usłyszenia my już mówimy. Zapraszamy do reklamy. Jak tam akcja obiad? Uderzamy frontalnie na ziemniaki i z flanki na surówkę. Potem decydujące uderzenie na mięso. Zwiat doniósł, że w Polo ćwiartka z kurczaka jest 25% tańsza. Świetna strategia. W Polo Markecie ćwiartka z kurczaka 1 kg tylko 4,49. Polo Market. Mój ulubiony. Co za emocje, ale to był rajd. Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Hołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Komfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka już dziś o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Zrób krok w stronę młodszej cery. Wstąp do Rossmana po krem silnie ujędrniający na dzień AA Mezolaser 50+, za jedyne 17,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014. 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. GH Plus. Don't be afraid of your freedom. For my granddaddy, come. These are the words me hear from my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm say free from the key. Free from the stress and all misery. Got to have some love, gotta let it be. If them a problem, so we no want them. If them a problem, so we no need them. Come say nothing in this world like when a man know him free. Nothing in this world like when a man know him free. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm Mr. Free from the key. Don't be afraid of your freedom. Cause I'm free to do what I want any old time. Cause I'm free to do what I want any old time. Cause I'm free to do what I want any old time. Grzegorz Hoffman, witam teraz już całkiem oficjalnie i bardzo serdecznie. Dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonach czuwa Piotr Kordaszewski. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, audycja poświęcona w całości, prawie w całości może, kawerom. Natomiast pojawi się również konkurs i to już za chwilę konkurs, w którym nagrodą będzie 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival, który odbędzie się w dniach 13 do 15 czerwca, oczywiście tego roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie. 73533 to jest numer, pod którym czekamy na odpowiedzi Państwa, oczywiście wysyłane SMS-ami. 3,69 zł brutto to jest koszt takiego SMS-a. Jeśli chodzi o odpowiedzi, to wygrywa odpowiedź najciekawsza, czyli najciekawsza, najbardziej oryginalna, zaskakująca według autora tego programu. Ja będę tutaj z kolegą, czyli z Piotrem Kordaszewskim, oceniał. No i to właściwie, jeśli chodzi o sprawy techniczne, chyba wszystko. Teraz pytanie. Proszę powiedzieć, kto powinien zostać basistą tudzież basistką zespołu Pixies? Jeszcze do niedawna, być może jeszcze nawet w tej chwili, Paz L'Enchantin, w przeszłości no, kilku różnych basistów było w grupie Pixies. Mówię już oczywiście o tym okresie po odejściu Kim Deal. No i raz jeszcze powtarzam pytanie. Kto powinien zostać basistką tudzież basistą grupy Pixies i dlaczego? To jest bardzo ważna część pytania. No to czekamy na Państwa odpowiedzi. Będę przypominał jeszcze o konkursie, a teraz już pora na drugi w dzisiejszym programie kawę, bo przywitałem się z Państwem utworem I'm Free w wykonaniu grupy The Subdragons z repertuaru grupy The Rolling Stones z roku 1965. To znaczy ta piosenka oryginalnie pojawiła się na płycie Out of Our Heads grupy The Rolling Stones, a później w roku 90 grupa The Subdragons zrobiła z niej prawdziwy przebój w Wielkiej Brytanii i nie tylko. A teraz, skoro była o Pixies mowa i konkurs dotyczy zespołu Pixies, to Frank Black, który nagrał nową, bo to utwór sprzed 14 lat, nową wersję jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów z całego dorobku grupy Pixies. Także cover rzadki, nie wszyscy go znają, a naprawdę interesujący. Monkey Gone to Heaven. control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Prawda, że ładna, zgrabna wersja. Frank Black, Monkey Gone to Heaven, z repertuaru grupy Pixies oczywiście, jego własna kompozycja. Numer 73533 to jest numer, pod którym czekamy na odpowiedzi na konkurs, który już trwa. Pytanie konkursowe, kto powinien zostać basistą, tudzież basistką zespołu Pixies i dlaczego? Pora na kolejny cover, tym razem z repertuaru grupy The Cure, a tu w interpretacji Dinosaur Jr. Promise that I wanna No i tak właśnie kończy się trochę niespodziewanie Just Like Heaven z repertuaru grupy The Cure w interpretacji amerykańskiej formacji Dinosaur Jr. Teraz natomiast pora na utwór. Za chwilę wszystkiego Państwo się zresztą sami domyślą, oczywiście usłyszą i zorientują. W każdym razie to jest jeden z najbardziej niebywałych coverów, jakie słyszałem w ostatnich chyba wręcz paru latach. Z czyjego repertuaru Państwo sami rozpoznają? Ja tylko powiem, że to duet dwóch wiolonczelistów, Tu Celos, Słoweniec i Chorwat. Proszę posłuchać. Czy można grać na lekko rozstrojonych i nieco przesterowanych wiolonczelach? Otóż można. I dowiedli tego właśnie dwaj panowie z duetu Two Cellos, czyli Luka ze Słowenii i Stjepan z Chorwacji. Nagrywają od kilku lat, mają na swoim koncie dwa albumy, kilka singli. Warto obejrzeć filmik czy też teledysk do tego utworu w internecie. Naprawdę polecam. Oczywiście Thunderstruck z repertuaru grupy AC/DC. Grupa AC/DC raz jeszcze, teraz we fragmencie utworu, a później wszystko wyjaśnię. Grupa AC/DC w utworze It's a Long Way to the Top, rok 1975, oryginalna wersja płyty TNT, czyli australijskie wydanie tego albumu. Później w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ten utwór pojawił się na albumie High Voltage w roku 1976. Tylko we fragmencie, bo chcę, żeby wszystkie utwory się zmieściły, a zwłaszcza te nowe wersje. No i teraz proszę posłuchać, jak ten sam utwór wykonuje Susanna and the Magical Orchestra. Riding down the highway, going to a show, stopping all the byways, playing rock and roll, getting rock, getting stoned, getting beat up, broken bones, getting high, getting took. I tell you folks, it's harder than it looks. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. If you think it's easy doing one night stand, try playing in a rock and roll band. It's a long way to the top if you want to rock and roll. Hotel, motel, make you wanna cry. Lady to the hard sell, know the reason why. Getting old, getting gray,

To oczywiście Paul McCartney i jego grupa Wings, ówczesna grupa, bo to utwór sprzed, no, krótko mówiąc, z roku 1976, czyli prawie sprzed 40 lat. Silly Love Songs. Za chwilę inna wersja tego utworu, ale teraz pora na przypomnienie pytania konkursowego. Orange Warsaw Festival 2014. Pytanie brzmi, kto powinien zostać basistą tudzież basistką zespołu Pixies i dlaczego? 73533, pod tym numerem czekamy na odpowiedzi. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto, a wygrywa najlepsza, czyli najciekawsza, najbardziej oryginalna i zabawna odpowiedź. Natomiast nagrodą w konkursie jest 3-dniowy karnet dla dwóch osób na Orange Warsaw Festival. No to formalności mamy za sobą, przynajmniej w tej godzinie, a teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. Teraz wyostrzymy zmysły i pobudzimy wyobraźnię. Pomoże nam w tym wystawa. Wyjątkowa ze względu na temat i przeróżne konteksty, jakie można przy okazji jej oglądania wydobyć. Władcy snów, symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. Tak brzmi jej tytuł, a dzięki wystawie możemy przyjrzeć się tym najbardziej uznanym, ale także mniej rozpoznawalnym, a równie interesującym przedstawicielom czeskiego symbolizmu. Idea polega na tym, żeby pokazywała różne generacje twórców właśnie czeskiego symbolizmu, bo to da nam taki całościowy obraz. A rzeczywiście pracy jest sporo, bo ponad 200 obiektów to są nie tylko obrazy, prace na papierze czy rzeźby, ale też bardzo bogata kolekcja książek. Mówi Natalia Żak. Ponieważ nasze spojrzenie na ten symbolizm miał być w założeniu troszkę szersze, nie tylko te sztuki plastyczne, ale też właśnie literatura. Poza tym te dwie płaszczyzny były ze sobą nierozerwalnie związane, a tu jeszcze rodzaj małego polskiego akcentu. Na wystawie mamy też kilka przykładów Stanisława Przybyszewskiego, ponieważ w pewnym momencie ta linia Kraków-Praga właśnie dzięki postaci Przybyszewskiego i kręgu twórców modernistycznego periodyku Moderni Revue była ożywiona. Zatem ponad 200 prac sprowadzonych z kolekcji muzealnych i prywatnych. Prac niejednokrotnie mało znanych wśród samych Czechów. Tak jest na przykład w przypadku artysta Lajza Bohacza, który maluje takie fantasmagoryczne, fantastyczne sceny, zapełniając je postaciami wodników, zjaw i takich postaci wyciągniętych gdzieś z jakichś legend i ludowych podań. I właśnie chcemy pokazać, że ta czeska sztuka to nie tylko Alfons Mucha, to nie tylko Franciszek Kubka, ale też całe gro wybitnych twórców, którzy mam nadzieję zachwycą naszych widzów. A w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury, możemy właśnie odkryć czeskich symbolistów. Wystawa trwa długo, bo aż do 7 września, więc okazji pewnie nie zabraknie, ale zapraszam także na wydarzenia towarzyszące wystawie, między innymi w Warszawie w czerwcu. Staramy się do tej wystawy podejść wielowątkowo, przybliżyć ją różnym kręgom naszych odbiorców, zainteresować osoby mniej lub bardziej związane ze sztuką i kulturą, wobec czego przygotowaliśmy szereg różnych propozycji. Jedną z nich jest spotkanie w barze studio, mówi Katarzyna Jagodzińska. Będzie to spotkanie poświęcone symbolice snu. Czym jest sen? Jakie procesy zachodzą w mózgu w momencie, kiedy śnimy? Na czym to śnienie polega? W jaki sposób śnią artyści? Będzie to spotkanie z profesorem Jerzym Wetulanim, więc już teraz serdecznie zapraszamy. To 13 czerwca w warszawskim barze Studio, a już teraz można wziąć udział w akcji kryjącej się pod hasłem Muzeum Snów. Na czym to polega? To jest nasz pomysł na zaangażowanie wszystkich, którzy mają ochotę trochę się z nami pobawić. Tych, którzy śnią na jawie, tych, którzy rzeczywiście śnią i później starają się te swoje sny opowiedzieć, wobec czego my tą naszą akcją, to jest akcja fotograficzna, pokazujemy, że te sny można opowiadać nie tylko słowem, ale również obrazem. Obrazem, jak to czynią artyści na wystawie Władcy Snów, ale też każdy z nas może obrazem opowiedzieć swój sen. Wystarczy aparat fotograficzny w telefonie komórkowym i zachęcamy właśnie do tego, aby swoje sny fotografować i nadsyłać je na naszą wirtualną platformę. Wszystkie potrzebne informacje są na naszej stronie internetowej www.mck.krakow.pl. Zbieramy w ten sposób historię naszych widzów czy odbiorców. Zachęcamy do angażowania się, do komentowania tych fotografii. Przede wszystkim chodzi o zabawę i pokazanie, że każdy z nas ma jakąś historię, którą którą warto się podzielić. To akcja fotograficzna. Swoje zdjęcia można nadsyłać do 8 czerwca, a wystawę czeskich symbolistów oglądamy do 7 września. A gdyby ktoś chciał zdobyć jeszcze znakomity album towarzyszący wystawie, to wystarczy napisać teraz. Adres: agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy Agnieszce. Wracamy do muzyki. Myślę, że część z Państwa w momencie, w którym usłyszała piosenkę, dźwięki piosenki Silly Love Song z Paula McCartneya, domyśliła się, co się pojawi wkrótce po niej. No i ci, którzy się domyślili, to specjalnie dla nich, ale nie tylko, bo dla wszystkich Państwa. Wersja tego samego utworu w interpretacji Marka Kozelka i jego Red House Painters. We'll be right back. have had enough. A silly love song. I look around, I see it isn't so. Some people wanna fill the world with silly love songs. What's wrong with that? Oh, how I'd like to know. Cause here I go. Again. Hi.